Հայրենակիցներ, ներ այսօր հունիսի 20-ը, օրը 2:07, դու քաղցրես հող իմ հայրենի, բայց վտանգի ահեղ պահին դու ավելի ես քաղցրանում։ Արցախը համայն հայության հայրենիքն է եւ բոլորովս պետք է պաշտպանենք նրա ազատությունն ու նրա անկախությունը։ Ստուդիա Մետ Աթևիկ Գասպարյանը։ Օրվա մեր ծրագրում այս տարվա հուլիսի 1-ից Արցախում կներդրվի նոր ինակտիվացված պոլիոմելիտի պատվաստանյութ, մանրամասները կներկայացնի Վանիկ Նովիկովը։ Ֆրանսիահայ երաժիշտ, մեծ բազար հայտնի երաժշտական երգչախմբի հիմնադիր Սևանա Չագրյանը վարպետաց դասեր անցկացնում Ստեփանագերտի Թումոյում։ Նրա զրուցել է մեր գործընկեր Քնար Բաբայանը։ Հեռախոսակապ Խաշաթաղի շրջանի հետ։ Օրվա հեռաժամը կամփոփեն կորացույցով։ Նախոսենք Վանիկ Նովիկովին։ Այս տարվա հուլիսի 1-ից Արցախում կներդրվի նոր ինակտիվացված պոլիոմելիտի պատվաստանյութ։ Դեռևս 2012 թվականից Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հայտարարել է պոլիոմելիտի արմատական վերացման մասին, որպես գլոբալ արտակարգի վիճակ հանրային առողջության համար։ Պոլիոմելիտը շատ հպավարանցիկ վիրուսային հիվանդություն է, որն արագ տարածվում է փոխանցվելով մարդուց մարդուն շփման ժամանակ առաջացնելով կաթված։ Նախատեսված ծրագրի համաձայն առաջարկվել է ժամանակի ընթացքում աշխարհում դադարեցնել այդ հիվանդությունը կանխարգելող երավալեն պատվաստանյութի կիրառումը, քանի որ այն որոշ ռիսկեր է պարունակում։ Ներդրվող նոր երկվալեն պատվաստանյութը ըստ ոլորտի մասնագետների համարվում է ամենաանվտանգ պատվաստանյութը, որը նախկին բերանայինի փոխարեն ներարկվում է մկանային եղանակով։ Նոր պատվաստանյութի ներդրումը կիրականացվի երկու փուլով. սկզբում մինչ այժմ կիրառվող պատվաստանյութի հետ միասին, իսկ այնուհետև ամբողջ աշխարհում կկիրառվի միայն ինակտիվացված պոլիոմելիտի պատվաստանյութը։ Պոլիովիրուսի փոխանցման մեխանիզմների պոլիոմելիտի արմատական վերացման գլոբալ առաջընթացի իրականացվող պատվաստումների, ինչպես նաև յուրաքանչյուր պատվաստանյութի ռիսկի եւ առավելության նոր պատվաստանյութի ներդրման վերաբերյալ Արցախի համապատասխան ուղակների բուժաշխատողներին իրազեկելու համար օրերս Ստեփանակերտում սեմինար են անցկացրել Հայաստանի Հանրապետության Առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման ազգային կենտրոնի մասնագետներ Ալմաս Թարոյանն ու Բրիջիտա Սիմոնյանը։ Կենտրոնի մանկաբույժ Բրիջիտա Սիմոնյանի խոսքով, չնայած Հայաստանում եւ Արցախում 1999 թվականից ի վեր պոլիոմելիտ հիվանդության դեպքեր չեն գրանցվել, սակայն այդ հիվանդության նկատմամբ մարդկանց անընկալության մակարդակի բարձրացման ուղղությամբ միջոցառումները պետք է հետևողականորեն շարունակվեն։ Մասնագետը նշել է, որ նախկին պատվաստանյութի կիրառման ընթացքում հետպատվաստումային շրջանում տեղի են ունեցել անցանկալի դեպքեր, իսկ նորը առավել անվտանգ է։ Աշխարհում պոլիոմելիտի արմատական վերացման համար կան մի շարք գործընթացներ, որոնք պետք է անցնենք նաև մենք, որպեսզի մեր երկիրը նույնպես համարենք արմատապես պոլիոմելիտից վերց։ Ինչ է դա նշանակում։ Մինչև ապրիլ ամիսը Հայաստանում մենք կիրառել ենք երավալեն վերանային պոլիոմելիտի պատվաստանյութ։ Մեր ծնողները չեն էլ մտածել դա քանի վալենտանի է, ինչ էի մեջ պարունակում։ Դա բժշկական տերմինոլոգիա է եւ ինչու համար ենք հիմա երավալեն թողնում անցնում երկվալենտի, որովհետեւ 1999 թվականից աշխարհում երավալեն պոլիոմելիտի մեջ գտնվող երկրորդ տիպը վերացել է, չկա։ Դրա համար կարիքը չկա այդ պատվաստանյութը օգտագործելու, քանի որ ունի նաև ինքը որոշակի հետ պատվաստումային անբարե հաջող դեպքեր, այսինքն ռեակցիաներ կաթվածի ձևով։ Եվ որպեսզի մենք չունենանք նման իրավիճակ, անցել ենք երկվալենտ պոլիոմելիտի կիրառման առաջի եւ երրորդ շրջակի վերով, բայց այս պարագայում անպայման պետք է մեկ դեղաչափ երեխան ստանա ինակտիվացված, այսինքն ոչ կենթանի, ներարկման ճանապարհով պոլիոմելիտ։ Գոնե մեկ դեղաչափ այս փուլում։ Երբ արդեն ամբողջ աշխարհը գնալով կամաց-կամաց երկվալենտ վերանային պատվաստանյութից կանցնի ներարկման ճանապարհով, մենք նույնպես կներդնենք արդեն այն քանակաչափը ինակտիվացված ներարկման ճանապարհով պոլիոմելիտի, ինչ որ պատվաստումների օրացույցում կա։ Ինակտիվացված պոլիոմելիտը շատ անվտանգ է այն առումով, որ ինքը կենթանի չէ, այլ բարդությունները, որ վերանայինից կարող էին առաջանալ, այս պարագայում երբեք չի առաջանա։ Այն երբեք կաթված չի առաջացնում։ Ինքը արդեն 10 տարի է, որ կիրառվում է մի շարք երկրներում, շուրջ 60 երկրներում, եւ մոնովալենտ, այսինքն միայն ինակտիվացված ձևով, եւ հեքսավալենտի մեջ։ Հեքսավալենտը ունի դիֆթերիայի կապույտազի փայտացման, հեպատիտ B-ի, հեմոֆիլուս ինֆլուենցիայի եւ ինակտիվացված պոլիոմելիտի բաղադրիչներ։ Ամբողջ աշխարհը կամած գնալով անցնելու է այսպիսի պատվաստանյութի ներդրման։ Ինակտիվացված պոլիոմելիտի պատվաստանյութը չունի կողմնակի երևույթներ։ Ինքը ներարկման տեղում ընդամենը կարող է թեթևայտուց լինի, շատ քիչ տոկոս, շատ հազվադեպ, եւ շատ հազվադեպ ջերմության բարձրացում։ Այնպես որ շատ անվտանգ է եւ շատ արդյունավետ է, եւ անպայման պետք է կիրառվի վերանային պոլիոմելիտի հետ միասին, որպեսզի երեխան լիարժեք պաշտպանված լինի պոլիոմելիտ հիվանդությունից։ Հայաստանում 1995 թվականից առ այսօր պոլիոմելիտի դեպք չի նկարագրված։ Հետպատվաստումային ծանր այդպիսի դեպքեր մենք չենք ունեցել, քանի որ մենք ունենք պոլիոմելիտով շատ բարձր ընդգրկվածություն, սակայն դա չի նշանակում, որ եթե մեր երեխաները, մեծահասակները պաշտպանված են, մենք չպետք է կիրառենք։ Ընդհակառակը մենք պետք է հասնենք նրան, որ այս բարձր իմուն շերտը, այսինքն մեր անձանց անընկալությունը պահպանենք, ավելացնենք, ոչ թե իջացնենք պատվաստումների շնորհիվ։ Իր հերթին հիվանդությունների վերահսկման և կախանգելման ազգային կենտրոնի պատվաստանյութերի բաժնի պետ Ալմաստ Հարոյանը տեղեկացրել է, որ նոր պատվաստանյութը եվրոպական արտադրության է և առաջիկա շաբաթվա ընթացքում կառաքվի Արցախ, որտեղ առկա են համապատասխան սառնարանային պայմաններ դրա պահպանման համար։ Պատվաստանյութերի առումով ես ասեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը եվրոպական ռեգիոնում, եթե ոչ առաջիններից առաջինը, այլ առաջիններից մեկն է, ինչու համար, որտեղ մենք ունենք այսօր շատ հզոր սառցային շղթա։ Մեր կենտրոնում այսօր մենք ունենք 6 հատ սառնարան սենյակներ, 40 խորանարդ և 10-ից ավել սառնարաններ և սառցարաններ, որտեղ պահվում են պատվաստանյութերը կենտրոնական մակարդակում։ Իսկ մարզային մակարդակներում, ինչպես նաև Արցախի Հանրապետությունում, պահվում են սառնարաններում նույն սառնարաններում, ինչ որ կենտրոնական մակարդակում։ Ասեմ նաև, որ դուք ստացել եք սառնարան սենյակ, 40 խորանարդ սառնարան սենյակ, որը մինչև հուլիսի 1-ը պետք է արդեն տեղադրվի և կծառայի Արցախի Հանրապետությանը և պատվաստանյութերը կպահվեն ինչպես սառնարաններում, այնպես էլ սառնարան սենյակում ճիշտ ջերմային ռեժիմով։ Դա 2-ից 8 ջերմաստիճան։ Բացի դրանից ես ասեմ, որ մեր պատվաստանյութերը բոլորը եվրոպական արտադրության են։ Երկարաժամկետ պիտանելության ժամկետներով տեղափոխումը կատարվում է հատուկ սառնարան տերմոկոնտեյներներում օդանավակայանից, մենք ունենք բժիշկ, որը տեղում ստուգում է պատվաստանյութը։ Եթե նա չի համապատասխանում այն բոլոր պարամետրերին, ինչ որ մենք պետք է ընդունենք, պատվաստանյութը միանշանակ չի ընդունվում երկրի կողմից։ Մեր բոլոր բուժաշխատողները, ձեր բոլոր բուժաշխատողները, բուժմանկաբար արցական կետերի բուժքույրեր, բոլորը պատրաստված են վաղուց, այսօր ուղղակի ինակտիվացված պոլիոմելիտի համար եւս մի անգամ վերապատրաստվելու են, իրանք անգիր գիտեն այդ ինդիկատորի փոփոխության դեպքում, որ պատվաստանյութը ինչպես երբ կարող են օգտագործել եվրոպական արտադրության պատվաստանյութերը, իսկ ԻՊՊ-ն Նիդերլանդների արտադրության պատվաստանյութը արդեն ապահով մտել է Հայաստան եւ միուս շաբաթ ապահով կմտնի Արցախ։ Սյուժեն պատրաստել է Վանիկ Նովիկովը։ Ir gan

Էջը պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Եթերում տեղական ժամանակով 15:52 է։ Այժմ լսենք Քաշաթաղի շրջանի մեր արտահաստիկային թղթակից Զոհրա Բրքոյանին։ Բերդորի արվեստի դպրոցում սովորում են 310 աշակերտ, երբարվեստի, թատերական, պարարվեստի և երաժշտական բաժիններում։ Վերջերս դպրոցն ամփոփեց 2015-2016 ուսուցչական ակտիվությունները։ Տնօրեն Արարատ Խուժոյանը, ով այս տարվա հունվարից է ղեկավարում դպրոցը, ներկայացրեց, այցելել են նաև դպրոցի մասնակիցներ, որոնք գործում են Շրջանի տարբեր համայնքներում։ Փոխնորեն Անահիտ Մուրադյանը երկար տարիների աշխատանքային փորձով այստեղ, իսկ վերջին ասած, որ երաժշտական մասնի դաշնամուրի ժողովրդիկների լարային խողային վոկալ բաժինը։ Դաշնամուրի դասարաններ կան նաև Գետամեջ և Ուրկավան գյուղերում համապատասխանաբար և 12 ցամերով։ Կերպարվեստի բաժնում ընդհանուր կա 97 ցամ, որից 73-ը Բերձորում և 24-ը Միջնավանում։ Արարվեստի բաժնի ընդհանուր առ 23 ցամերից 36-ը աճախում են կործականի մասնակցություն, 20-ը քարե գաղում են, նմանատիպը Բերձորում 2 խմբերով։ Պատերարվեստի խմբակում սովորում է 10 ցամ։ Ունիցի մեկին երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը կայացավ երաժշտական բաժիների ցաների փոխադրական և ավարտական քննությունները Աշխետու համերգի կարգով։ Դալիճը լեցեցում է ծնողներ, պաշտոնապար անձինք, հյուրեր։ Բերձորում ավանդույթ է, Աշխետում շատերն են ընդունում որպես համերգային միջոցառում։ Համերգը սկսվեց հոլավառների հայկական ռիթմով, տոնականություն հաղորդելով օրվան և միջոցառմանը։ Այնուհետև Աշխետում եղան առաջին սոցերոս դասարանների աշակերտները՝ դաշնամուրի, կանոնի, կիթառի, ակորդեոնի, տրամբոնի, շեփորի, նաև վոկալի միջոցներով, միջոցելով հայ դասական և միջազգային ճանաչման, նաև ժամանակակից ռուս և արևմտաեվրոպական դասական ու ժամանակակից կոմպոզիտորների ստեղծագործությունների հաճախ ծավալանություն պատճառելով ընդքին։ Դատարողական հմտությամբ առանձնացան 5-րդ դասարանցիները Զիլի Դավակյանը և Քնարի Հակոբյանը, ովքեր իրենց դասատու Հասմիկ Գրիգորյանի հետ ընդանվագով ներկայացրեցին Բախի և այլ հայտնի կոմպոզիտորների գործեր։ Աշխետը ամենից նավարտեց դպրոցի երգչախմբի կողմից 4 ստեղծագործությունների ընթացքում՝ լավ դրամատուրգություն հաղորդելով դասություն։ Միջոցառմանը ներկա էր Շեստասիակազմի ղեկավարի տեղակալ Արտուշ Մսիթարյանը։ Երաժշտական բաժիների հետ հանդես եկան նաև դպրոցի թատերախմբի սաները օգտիկ դրպակով։ Եղավ բար, դեմատրված Սայասնովայի ճամանչաղ ստեղծագործության մոտիվները։ Հեռախոսագծում Զոհրա Բրքոյանն էր։ Դալ է աման, դալ է աման, դալ է աման։ կոյոյ չար սիրտ աղջիկ դու միածած ես վերքիս դել է աման լելի արջան դել է աման դել է աման Սարի աղջիկ կոյոյ Բարեկամներ, կարծիք հաղորդաշարի օրվա հունիսի 20-ի թողարկումը ավարտեն կորացույցով։ Այսօր ծնվել են Ալեքսանդր Ֆրեդրոն, Լեհ կատագերգակ, բանաստեղծ և հուշագիր, Ժակ Օֆենբախը, ֆրանսիացի կոմպոզիտոր, Ֆրեդերիկ Հոպկինսը, անգլիացի կենսաքիմիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր ֆիզիոլոգիա բժշկության ոլորտում, Աշակ Աթայանը, հայ բանաստեղծ, արձակագիր, թարգմանիչ, հասարակական գործիչ, Էրոլ Ֆլինը, ծագումով ավստրալիացի Հոլիվուդի հայտնի դերասան, Գուրգեն Բորյանը, հայ բանաստեղծ, դրամատուրգ, մանկագիր, թարգմանիչ, Վաչեսլավ Կոտյոնոչկինը, ռուսաստանցի ռեժիսոր, նկարիչ, Ռոբերտ Ռոժդեսվենսկին, ռուսհայտնի վանաստեղծ, Նիկոլայ Դրոզդովը, ռուսկենսաբան հաղորդավար։ Կարծիք հաղորդաշարի օրվա եթերաժամն ավարտվեց, մեր հայրենիքում միշտ թևածելու է խաղաղությունը։ Ստուդիայում Տաթևիկ Գասպարյանը, կհանդիպենք վաղ ու նույն ժամին։